odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 20 dzień października. Zbliża się ósma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Konsultacje u prezydenta w przyszłym tygodniu. Andrzej Duda zaprasza we wtorek i środę przedstawicieli partii, które weszły do Sejmu. Sąd zdecyduje o areszcie dla podejrzanego o zabicie pięciolatka w Poznaniu. Prokuratura chce postawić mężczyźnie zarzut zabójstwa. Porywy do 100 km na godzinę możliwe na południu Polski. Meteorolodzy wydali ostrzeżenia także dla województw na północy. W przyszłym tygodniu prezydent będzie rozmawiał z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w Sejmie. Konsultacje zaplanowano z każdym z komitetów wyborczych. Będą dotyczyć pierwszego kroku do powołania rządu. Najpierw zaproszone zostanie Prawo i Sprawiedliwość, potem Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja. Jest oczywistym, że Prawo i Sprawiedliwość jako formacja, która wygrała wybory, może prowadzić rozmowy na temat tworzenia nowego rządu. Tak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia poseł PiS-u Arkadiusz Mularczyk. Naturalnym jest, że po wyborach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory, ma na dzień dzisiejszy największą liczbę parlamentarzystów w przyszłym Sejmie. Jest czymś naturalnym, że formacja zwycięska powinna prowadzić rozmowy koalicyjne. Myślę, że poczekajmy na rozstrzygnięcia, poczekajmy na decyzję. Jesteśmy jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu. W ocenie lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka prezydent powierzy misję tworzenia rządu PiS-owi. Prezydent Andrzej Duda musi powierzyć komuś misję tworzenia rządu. Pewnie nie będzie to zaskoczenia, powierzy ją PiS-owi, liderom PiS-u. No i zobaczymy, jak sobie poradzą. Trwa w tej chwili polowanie na koalicjanta dla PiS-u. Zobaczymy, jak to się skończy. Są najróżniejsze plotki, na przykład o dogadywaniu się z PSL-em, a nawet, co ciekawe, częścią Lewicy. Na razie rozmowy o utworzeniu rządu toczą się zarówno po stronie opozycji, jak i stronie rządzącej. Sąd ma rozpatrzyć dziś wniosek o aresztowanie Zbysława T., który w środę w Poznaniu ugodził nożem pięcioletniego chłopca. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu mężczyźnie zarzutu zabójstwa. Zatrzymany 71-latek ze względów zdrowotnych przebywa w szpitalu na oddziale psychiatrycznym. Śledczy czekają na zgodę lekarzy, by go przesłuchać. Jak mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak, mężczyzna ma problemy neurologiczne. Chodzi tutaj o zaburzenia somatyczno-psychiczne. Lekarze dokładnie to określą. My czekamy na oficjalne stanowisko i to pozwoli nam po prostu dalej podejmować decyzję w tej sprawie co do losu tego mężczyzny. Wiadomo, że Zbysław C. już wcześniej leczył się neurologicznie i ta choroba spowodowała u niego zmiany w mózgu. Instytut Meteorologii ostrzega przed silnym wiatrem na południu i północy Polski. Najsilniejsze porywy wystąpią w południowych powiatach województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego do 100 km na godzinę. Z kolei w województwach pomorskim, zachodnio pomorskim i częściowo warmińsko-mazurskim. Prędkość wiatru w porywach może zbliżać się do 70 km na godzinę, a nad samym morzem do 85 km na godzinę. Synoptyk Grażyna Dąbrowska mówi, że na wybrzeżu wiatr może jeszcze przybrać na sile. Więc oprócz tych ostrzeżeń jedynkowych może w rejonie, szczególnie tutaj Zatoki Gdańskiej, Pomorza Wschodniego być dwójka, bo porywy wiatru tam prognozowane do 95-100 km na godzinę. I maksimum tych porywów to będzie noc z piątku na sobotę. Ostrzeżenia będą obowiązywały od godziny 10 do sobotniego poranka. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że zapowiedzi przejęcia mediów publicznych przez opozycję są zapowiedzią łamania prawa. Jego zdaniem zapowiedzi Donalda Tuska z kampanii wyborczej, że w ciągu 24 godzin od wygranych wyborów i utworzenia nowego rządu opozycja przejmie media publiczne, są zdumiewające, bo są zapowiedzią bezprawia. Nie można bezprawnie uchylać obowiązujących ustaw, powiedział przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Te wszystkie zapowiedzi są po pierwsze zapowiedzią bezprawia, poza tym one są absolutnie nieskuteczne. Nie można bezprawnie uchylać ustaw. Jest, jeżeli ktoś chce zmienić ustawę, bo zawsze każda ustawa może być zmieniona, to musi wejść na drogę ustawodawczą, musi to zaakceptować Sejm, Senat i pan prezydent. Inne zmiany nie są możliwe. Krzysztof Czabański powiedział, że Telewizja Polska, Polskie Radio i PAP działają na podstawie odpowiednich ustaw. Jakiekolwiek zmiany w mediach publicznych możliwe byłyby tylko po zmianie prawa. Włochom grozi dziś komunikacyjny chaos. Organizacje związkowe zapowiedziały 24-godzinny strajk. Chodzi o komunikację miejską, lotniczą i koleje. Strajk ogłosiły branżowe, lokalne i małe organizacje związkowe. Nie jest więc jasne, jak duży zasięg będzie miał protest. Jednak wiadomo, że w Rzymie i Mediolanie staną metro i autobusy. W obu miastach, podobnie jak w innych dużych ośrodkach, transport miejski będzie działał rano i późnym popołudniem, by mieszkańcy mogli pojechać do pracy i wrócić do domu. To samo dotyczy pociągów lokalnych i krajowych połączeń lotniczych. Strajkujący domagają się nowego układu zbiorowego i lepszych warunków pracy, a także wprowadzenia płacy minimalnej w wysokości 11 euro za godzinę. Strajk ostrzegawczy zapowiedziała służba zdrowia i personel szkolny. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami i opadami deszczu. Na północy opady intensywne, rano zanikająca mgła. Na termometrach od 2 do 20 stopni, wiatr umiarkowany i dość silny. W porywach na wybrzeżu do 85 km na godzinę, a w Tatrach nawet do 160 km na godzinę. Wiatr wschodni i południowy, na północy chłodniej, na południu zdecydowanie cieplej. I tak wygląda sytuacja w pogodzie. Polskiego Radia. Trwające w nieskończoność remonty drogowe i najbardziej zakorkowane miejsca w Państwa mieście. Co robić w czasie korków, gdy już utkniemy? Czekamy na propozycje 2, 2 i 7 trójek. Przypominamy też, że od dzisiaj strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Będą mogli m.in. ukarać mandatem osoby jeżdżące rowerem lub hulajnogą po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych. Państwa komentarze w tej sprawie także mile widziane. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. ktoś sypał zielonymi. Machoniowy gość. Poniem zagrało. Kelner zgiął się w pół. Potem odjechało złote BMW. Tańcz, chłopia, tańcz, swoim życiem się baw. Wprost na spotkanie ognia leci. Tańcz, chłopia, tańcz, wielki wal sobie spraw. To wszystko, co dziś możesz mieć. Minut po ósmej, tracimy czas, pieniądze, ale też nerwy z uwagi na remonty. Wiadomo, że żeby było lepiej, to najpierw musi być gorzej i swoje trzeba odstać, no ale niektóre remonty faktycznie trwają bardzo długo, czym irytują kierowców. Nikomu nie zależy na liczeniu kosztów społecznych i liczy się tylko cena, więc prace trwają w nieskończoność, bo nikomu tak naprawdę nie zależy, żeby trwały krótko. Nikt nie liczy tego, że nie dojedzie gdzieś karetka, że nie dojedzie gdzieś wóz strażacki i nie liczy nikt tak naprawdę tego, ile my czasu spędzamy w tych korkach i tak dalej. Więc jakby tych strat i tych kosztów się nie liczy, nie uwzględnia w przetargach. Po prostu trwają w nieskończoność. 2, 2 i 7 3 czekamy na Państwa głosy, a może nie jest jednak tak źle. Ja bym tak nie przesadzał z tą długością remontu w Polsce. Często jeżdżę do Ostrawy, przynajmniej kilka razy w miesiącu i zanim zaczęła się w Polsce przebudowa Gierkówki A1, to rozpoczął się już remont w Ostrawie wiaduktu w ciągu ulicy Rudnej. Wybudowano ten odcinek, bardzo ładna, 3 pasy z każdą stronę. Autostrada A1 między Częstochową a Piotrkowem, a tam dalej trwa ten remont. Także w zasadzie nie jest tak źle u nas. Dzisiaj rano szukamy tych najbardziej zakorkowanych miejsc, ale też biorąc pod uwagę remonty i ich liczbę, ale też czas trwania, można w sumie zaryzykować stwierdzenie, że może to być element pewnej grywalizacji. Dzwonię z Ostrowca Świętokrzyskiego. Tutaj firmy wykonawcze, czy tam, no nie wiem, projektant, przebudowują wszystkie drogi w Ostrowcu. To jest tak, jakby ktoś z kierowcami grał w kółko i krzyżyk na mapie Ostrowca. Wśród Państwa głosów pojawił się jeszcze jeden argument, który właściwie kończy dyskusję. Czy ktoś komuś kiedykolwiek kazał od urodzenia jeździć pojazdem po jakichkolwiek drogach? To niech wszyscy się pogodzą z tym losem, który mają. A no właśnie, 2, 2 i 7 3, teraz 16 minut po 8. When I was young, I should've known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing bad. I got a new girlfriend. He feels like he's on top. Lumineers, czyli Ophelia, 19 minut po 8 i jak się okazuje jest niezawodny sposób na korki. Najlepsze na korki kupować butelki odkręcane w najgorszym wypadku z kapslem. No i jest to jakaś metoda. Teraz zmieniamy temat. Od dzisiaj strażnicy miejscy mają nowe uprawnienia. Będą mogli m.in. ukarać się mandatem osoby jeżdżące rowerem czy hulajnogą po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych. Wystawią też mandat za jazdę takim pojazdem bez uprawnień. Mandat za takie wykroczenie to kwota od 50 do 100 zł, a o nowych zasadach mówi Monika Domachowska ze Straży Miejskiej w Gdańsku. Jeśli w danym miejscu nie ma przejazdu rowerowego, tylko przejście dla pieszych, rower czy hulajnogę trzeba przeprowadzić. Czy kroczek i bym je walnął we mnie. Spotyka mnie to, że kiedy idę z małym dzieckiem, no nie czuję się bezpiecznie. Wie pani, jest to trochę niebezpieczne. Czasami dwie osoby jadą na hulajnodze, potknął się tak przejeżdżając na rowerze i dobrze, że kierowca zahamował. Najwyższy, żeby z tymi hulajnogami skończyć. Pieszy jest poszkodowany i po prostu hulajnogi niech jeżdżą, ale swoimi drogami. Mandat w wysokości 50-100 zł to jest odpowiednia kara? To jest za mało. Przynajmniej 500 zł i wtedy byśmy może nauczyli jeździć po drogach. Stuwa, co najmniej. Są zagrożeniem, jest niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. Człowiek naprawdę wiele razy nie słyszy. Coś nadjeżdża z tyłu. Tylko czy to nie będzie za rzadko takie sprawdzanie, nie? Przez tą służbę miejską. No, przypominamy, mandaty za to, jeżeli kieruje się bez uprawnień, ale też mandaty za to, jeżeli ktoś jadąc rowerem czy hulajnogą wjedzie na drogę przeznaczoną dla osób pieszych. Opinie o nowych uprawnieniach strażników miejskich zebrała Marta Włodarczyk, no i my też czekamy na Państwa głosy. 2 2 i 7 3. Stone Temple Pilots w trójce, 24 minuty po 8:00, pora na trójkę, no i rozmowy związane oczywiście z korkami. Sposób na to, co robić w korkach, jeżeli się utknie, ale też sposoby, jak ominąć korki. Ja jestem motocyklistą i żaden korek nie jest mi straszny. Oczywiście troszkę wolniej się jedzie, ale zawsze się jedzie i

Czas sprawdzić sytuację na drogach. Radio Nawigator Trójki, Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Po raz kolejny dzień dobry. Dzień dobry i wygląda na to, że sytuacja ustabilizowała się, jeśli chodzi o korki, bo cały czas utrzymują się takie jak przed godziną. Jeden nawet zniknął. Chodzi o Śląsk i S86 Sosnowiec-Katowice. Tutaj są spowolnienia, ale nie są to korki, a więc spore natężenie ruchu, ale kierowcy w miarę płynnie pokonują odcinek między Sosnowcem a Katowicami na jezdni do Katowic. Utrzymują się natomiast korki na północy, na obwodnicy Trójmiasta. Kierowcy zwalniają przed węzłem Gdańsk południe na jezdni w kierunku Łodzi. Ten korek zaczyna się już właściwie w okolicach węzła Gdańsk-Kowale i ciągnie po węzeł Gdańsk południe. No i utrzymuje się też zator przy dojeździe do obwodnicy Trójmiasta, Żukowo obwodnica Trójmiasta. Korki też na Mazowszu, ale te same tak naprawdę. S8 zakorkowana na jezdni w stronę Wrocławia i ten korek zaczyna się w okolicach węzła Łabiszyńska, ciągnie za most w okolice Żoliborza. Spowolnienie notujemy też bardzo niewielkie w kierunku Białegostoku i tak naprawdę ulice Warszawy również są zakorkowane. Jeśli chodzi o południe kraju, to cały czas bez większych utrudnień na obwodnicy Krakowa. Tutaj właściwie przejazd powinien być płynny. Dziękujemy pięknie za informację. Teraz czas na najświeższe doniesienia z kraju, ze świata. Serwis Trójki w skrócie i Krzysztof Zyblewski. Sąd ma rozpatrzyć dziś wniosek śledczych o areszt tymczasowy dla 71-letniego mężczyzny, który w środę w Poznaniu śmiertelnie ugodził nożem 5-letniego chłopca. Poznańska prokuratura wczoraj wydała postanowienie o przedstawieniu Zbysławowice zarzutu zabójstwa dziecka. Mężczyzna jest w szpitalu psychiatrycznym i nie można go na razie przesłuchać. Wiadomo, że Zbysławca już wcześniej leczył się neurologicznie. Pieniądze na program 800+ muszą się znaleźć w budżecie. Nie pozwolimy na cięcie programów socjalnych, powiedziała PAP jedna z liderek lewicy, współprzewodnicząca Razem Magdalena Biejat, zapytana o wydatki z budżetu ewentualnego nowego koalicyjnego rządu. Wiceszefowa PO Izabela Leszczyna mówiła w środę, że nie wyobraża sobie realizacji przygotowanego przez PiS budżetu na przyszły rok i zmiana projektu jest koniecznością. Magdalena Biejat, która zasiądzie w Senacie, powiedziała też, że priorytetem lewicy będzie dążenie do skrócenia czasu pracy do 35 godzin tygodniowo. Przywódcy Unii Europejskiej Ursula von der Leyen i Charles Michel spotkają się dziś w Białym Domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Główne tematy rozmów to wsparcie dla Ukrainy, sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz relacje transatlantyckie, w tym sprawa barier handlowych. Bruksela i Waszyngton będą chciały zademonstrować wspólne stanowisko w sprawie prawa Izraela do odpowiedzi na atak Hamasu przy poszanowaniu prawa międzynarodowego i kwestii humanitarnych. Pełny serwis o 9:00. Minuty po 8:00, sport w Trójce i Robert Grzędowski. Remis Industrii Kielce, przegrana Orlen Wisły Płock. Tak spisały się polskie kluby w czwartkowych meczach Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Oba grały z klubami węgierskimi. Industria zremisowała we własnej hali z Pikiem Szeged 27-27. Mecz był wyrównany od początku do końca. Żadna z ekip nie uzyskała w trakcie gry przewagi większej niż 3 punkty, choć mistrzowie Polski mieli okazję, by odskoczyć rywalom. Skrzydłowy Industrii Arkadiusz Moryto. Szeged zagrał bardzo dobrze i my też sobie utrudnialiśmy cały czas zadanie w tym meczu i tą drogę do zwycięstwa. Mieliśmy taki przestój i 4-5 rzutów z rzędu niecelnych i chyba z tych nawet 5 gdzieś 3-4 słupki, także dużo nieszczęścia. Mogło to się inaczej potoczyć, a niestety mieliśmy takie 5 akcji, gdzie nie mogliśmy zdobyć bramki i mogliśmy możliwe nawet zamknąć to spotkanie, a tak to niestety grało się z nimi naprawdę ciężko. W 8-zespołowej tabeli grupy A Industria zajmuje 6 miejsce z 2 zwycięstwami, 2 porażkami i 1 remisem na koncie. Orlen Wisła Płock w swojej grupie B jest przedostatnia i ma na koncie same porażki. Wczoraj na wyjeździe przegrała z Telekomem Wesprem 21-28. Piłkarska reprezentacja Polski spada w rankingu FIFA. Nie najlepsze wyniki kadry w ostatnich spotkaniach sprawiły, że w najnowszym notowaniu biało-czerwoni będą zajmować 31 miejsce. FIFA oficjalnie nowego rankingu nie opublikowała, ale obliczenia wykonał serwis footballranking.com. 31 miejsce to najniższa lokata reprezentacji Polski od ponad 7 lat. Ewentualny brak poprawy wyników może zepchnąć biało-czerwonych jeszcze niżej, a wtedy do kwalifikacji Mistrzostw Świata 2026 mogą być losowani dopiero z 3. koszyka. Szansa na poprawę w listopadzie. Polacy zagrają wtedy z Czechami na zakończenie eliminacji Mistrzostw Europy oraz w meczu towarzyskim z Łotwą. A co kibiców sportu czeka dziś? Między innymi początek sezonu siatkarskiej Plus Ligi, start Pucharu Świata w short tracku, czy pierwszy półfinał Pucharu Świata w rugby z udziałem udziałem Nowej Zelandii i Argentyny. Początek tego spotkania o 21:00. Jutro w drugim półfinale zagrają Anglia i RPA. Jeszcze o pogodzie. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Rano lokalnie zanikające mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów, a okresami też mogą pojawić się opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Taka sytuacja na północnym wschodzie. Na termometrach od 2 stopni na północnym wschodzie właśnie do 20 na południu kraju. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na północy do 75 km na godzinę, ale również w górach będzie wiać i to mocno. W Tatrach porywy wiatru do 160 km. Na zegarze 35 minut po 8. Przypominamy, że o 8:45 salon polityczny Trójki. Dzisiaj gościem Beaty Michniewicz będzie Piotr Miller, rzecznik rządu. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz. Po co nam zawahania stan, potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park, miej odwagę by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą z chwil. Nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. Gdyby tak zapomnieć o zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Unieś się na ciebie, unieś się na ciebie, unieś się na ciebie, wysoko tak. Życie może być jak Babilon, nie pozwalaj by cię zwabił on. Dlatego lepiej oddech weź, wszystko możemy przejść. Dosyć już tych awantur masz, zadbaj lepiej o swój anturaż. Po co ciągle patrzeć chcesz, po swoje musisz biec. Ani sekundy dłużej, nie wahaj się. Mrozu 1000 metrów nad ziemią. Wracamy do rozmowy związanej oczywiście z bezpieczeństwem ruchu drogowego, ale też karami, które mogą dotknąć rowerzystów. Jestem osobą poruszającą się tylko rowerem, zaznaczam. Samochód biorę sporadycznie, u mnie jest kolejność zupełnie odwrotna. Ten przepis może jest i dobry, ale nie przy infrastrukturze takiej, jakiej jest drogowa u nas. Dlaczego? Wystarczy popatrzeć, jak jeżdżą kierowcy, wystarczy popatrzeć, jak wygląda prawa strona każdej jezdni. To są same dziury. Rowerzysta jadą z taką drogą bardzo ruchliwą, a nie ma w mieście dróg nieruchliwych. To jest praktycznie w pewnym sensie granie z życiem. Ścieżki rowerowe u nas są jedne lepsze, drugie gorsze. Ja jestem czynną rowerzystką, jeżdżę prawie codziennie i niestety są takie ścieżki rowerowe, na których można się przewrócić, powybijać zęby, a nawet zniszczyć sobie rower, ponieważ nie są stabilne. Dlatego często też wybieram drogę i asfalt, ponieważ jest dla mnie bezpieczniejsze. I Straż Miejska może karać. Przypominamy, od dzisiaj wchodzą takie przepisy. Rowerzystę albo użytkownika hulajnogi, jeżeli pojawi się na ścieżce przeznaczonej tylko dla pieszych, również karane będzie jeżdżenie bez uprawnień. Ja proponuję, składam taki wniosek formalny, żebyśmy raz w roku wszyscy płacili mandaty. Bo nie sądzę, żeby ktoś z nas nie popełnił jakiegoś wykroczenia i nie ma właśnie, żeby sigłeje, deskorolkarze, rolkarze, wszyscy po kolei rowerzyści, motocykliści, samochodziarze, nawet kobiety z wózkami jak jadą, żebyśmy płacili im 200-300 zł na opamiętanie. Wtedy będą wszystkie grupy zadowolone, że wszyscy są po prostu jednakowo ukarani, bo któraś grupa może mieć mniejsze przebicie w media. If you want to... the peace of the circumstance. Gotta wash away the taste of every day. More i Evidence. Już właściwie 8:45 na zegarze, więc zapraszamy na rozmowę polityczną. Dziękujemy pięknie za wspólny poranek. Radosław Bilawski, Maciej Załęcki, Bartosz Bielecki i Radosław Nałęcz. Dobrego weekendu Państwu życzymy i proszę zostać z Trójką. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest rzecznik rządu Piotr Miller. Witam pana, panie ministrze. Premier Mateusz Morawiecki wczoraj na zjeździe Solidarności powiedział, że niezależnie od obrotu wydarzeń związanych z wyborami, Prawo i Sprawiedliwość będzie stać na straży praw pracowniczych, polityki społecznej i prorodzinnej. No ale jeśli wydarzenia nie obrócą się po myśli PiS-u w najbliższych dniach, no to jak będzie stał na straży? No, pani redaktor, przede wszystkim jeżeli opozycja utworzy rząd, to być może będzie dokonywała takich ruchów, jak chociażby ograniczanie prawa do 13 czy 14 emerytury, czy programów społecznych. Otóż to, i co może zrobić opozycja? Jeżeli pan prezydent na przykład nie poparłby tego typu rozwiązania, przecież sam był pomysłodawcą wielu z nich, to może zastosować prawo weta, a Prawo i Sprawiedliwość pomóc w utrzymaniu tego weta, więc jest możliwość zatrzymywania niektórych złych pomysłów słów rządu. Natomiast oczywiście pamiętajmy, że część rozwiązań rząd może przyjmować w rozporządzeniach i faktycznie tutaj niestety pole do pewnego rodzaju dużych korekt też mogłoby być w rękach rządu opozycyjnego. A może pan powiedzieć szczerze, ile jest w rządzie wiary, że będzie kontynuacja, jeśli chodzi o rządzenie właśnie Prawa i Sprawiedliwości? To jest niezwykle trudny proces. Wiem, o ile w ogóle pan prezydent powierzy nam misję tworzenia rządu, choć wcześniej deklarował, że powierzy ją zwycięskiej partii, to ją podejmiemy. Natomiast no, są widzimy prowadzone deklaracje. Rozmowy? No, są prowadzone, ale siłą rzeczy nie ma. PSL zaprzecza. Nie było żadnych rozmów, nikt się do nich nie zgłosił. Pani redaktor, takie rozmowy w sensie formalnym, w sensie takim no już oficjalnym można prowadzić, gdy się desygnowanym na premiera, bo to jest jasny sygnał ze strony pana prezydenta wtedy, że takie rozmowy można podjąć. Jeżeli pan prezydent się na to zdecyduje, to też takie rozmowy będziemy podejmować. A jest państwu taka determinacja, żeby powierzyć PSL-owi połowę ministerstw, także stanowisko premiera, a w przyszłości Kosiniakowi-Kamyszowi kandydowanie w wyborach prezydenckich, także z ramienia Prawa i Sprawiedliwości? Nie, pani redaktor, widziałem takie deklaracje z różnych miejsc, ale znaczy medialne opowieści, ale nie ma takich deklaracji. A jakie są? No w tej chwili nie ma żadnych, dlatego że nie ma misji tworzenia rządu. Panie redaktor, jeżeli programowo byśmy dogadali się z, nie mówię nie tylko czy to z PSL-em, czy z jakimiś innymi osobami, które byłyby gotowe zagłosować za rządem Prawa i Sprawiedliwości dalej, no to oczywiście zależy od kwestii programowych, ale niech pani zobaczy, jaka jest alternatywa. Pani redaktor, no w polskim parlamencie jest wielu posłów. Jaskinia posłów gotowych do rozmów. No pani redaktor, siłą rzeczy nie będę tutaj zdradzał kuluarów polityki. Czyli właśnie wchodzi w grę tylko PSL i Konfederacja, o której premier Jarosław Kaczyński wtedy mówił, że nie, że z Konfederacją to nie. Pani redaktor, wszystko zależy, kto jakie deklaracje programowe złoży. Tak jak mówię, rozmowy tego typu oficjalne mogą się rozpocząć i takie no, jednoznaczne w momencie, gdy pan prezydent zdecyduje, komu powierza misję tworzenia rządu. Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski mówi, że zaproszenie prezydenta skierowane do wszystkich komitetów wyborczych, których przedstawiciele dostali się do Sejmu na konsultacje, to jest taki trik, taki blef i chodzi o to, że pan prezydent będzie przekonywał niektóre osoby, które tam przyjdą właśnie do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Niedawno był właśnie w środę, czyli 2 dni temu, był u prezydenta premier Mateusz Morawiecki. Czy ten wątek pojawił się w rozmowie? Nie, to spotkanie akurat było w sprawach bieżących, bo regularnie pan prezydent i pan premier spotykają się i to w sprawach krajowych i unijnych, bo teraz szczyt Rady Europejskiej za lada moment. Ale odnosząc się do wypowiedzi pana posła Gawkowskiego, no tego typu w ogóle wyrażenia, które padały i w czasie kampanii wyborczej, bardzo ostre wobec pana prezydenta i teraz, no jak one mają budować klimat do konstruktywnej dyskusji później z głową państwa? Właściwie to nie jest ostre, tylko to takie troszkę dezawuujące. No, zaczepne i później te same osoby będą rozmawiały z panem prezydentem i na przykład prosiły o to, żeby podpisać jakąś ustawę lub jej nie podpisać. No naprawdę, trochę niech więcej tam spokoju będzie na opozycji. Są kroki określone w konstytucji, które dotyczą powołania rządu. Najpierw tą misję tworzenia rządu wskazuje pan prezydent Andrzej Duda. Jeżeli ona się nie powiedzie, w drugim kroku robi to Sejm. No właśnie, takie teraz jeszcze rząd rządzi, nie administruje. Czy polskie służby są przygotowane na zwiększone zagrożenie terrorystyczne związane z rozwojem, niekorzystnym rozwojem sytuacji na Bliskim Wschodzie? Tak, no ta sytuacja jest przecież znana już od dłuższego czasu. Natomiast to, czy jesteśmy na to gotowi, czy nie, najlepiej chyba udowodniła szybka akcja ewakuacji naszych rodaków z Izraela. Czy jeśli będzie potrzeba, może taka nastąpić ewakuacja rodaków z Libanu? Jeżeli będzie taka potrzeba, gdziekolwiek na świecie, powiem w ten sposób, tak, że polscy żołnierze będą w stanie pomóc. W Libanie może być jeszcze ostrzej. Tylko żeby były możliwości ewakuacji, bo to jest bardzo ważne. Na szczęście w Izraelu takie możliwości były o charakterze lotniczym. Jeżeli gdziekolwiek będzie taka potrzeba, my jesteśmy gotowi, żeby pomóc. Prezydent Joe Biden ostrzega właśnie swoich obywateli o zagrożeniu terrorystycznym wzmożonym. Zresztą ministrowie spraw wewnętrznych Unii Europejskiej spotkali się w tej sprawie wczoraj. W Polsce mamy stopień Charlie, stopień Bravo, tak? Od dłuższego czasu mamy podwyższone stany alarmowe wynikające głównie z wojny na terenie Ukrainy. Natomiast też no, one są równolegle, znaczy nie są zmieniane, dlatego że równolegle też są ryzyka związane z atakami terrorystycznymi, a w przestrzeni również w sieci internetowej również, bo tam też podwyższone są stany alarmowe. A propos służb, poseł Marek Biernacki mówił wczoraj na podstawie nieoficjalnych informacji, jak zaznaczył, że w służbach wywiadowczych zaczęła się kwerenda dokumentów, które powinny zniknąć z oficjalnych akt. Już wspomniany tu szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski przewiduje, że podobny proces może odbywać się albo będzie odbywać się wkrótce w Ministerstwie Sprawiedliwości. O czyszczeniu dokumentów też mówił w wywiadzie telewizyjnym Włodzimierz Czarzasty. Czy dokumenty, panie ministrze, mają swoje ślady elektroniczne, czy można sobie tak po prostu niszczyć, jak to się odbywało w psach Pasikowskiego? Panie redaktor, ewidencja dokumentów, w szczególności dokumentów niejawnych, każdy z tych dokumentów ma własny numer osobny. Nie da się w taki sposób, jak tutaj panowie opowiadają i się może naglądali właśnie na filmach, skasować dokumentów, które są ewidencjonowane w tego typu repozytoriach, a dokumentów elektronicznych już w ministerstwach, które są w EZD tak zwanym lub w innych systemach elektronicznych, tak samo są ewidencjonowane w taki sposób. Więc a wszystkie dokumenty mają te swoje odpowiedniki elektroniczne? Wszystkie dokumenty, to zależy. Niektóre są prowadzone na przykład w wersji tylko papierowej, ale są ewidencjonowane w taki sposób, żeby nie dało się ich usunąć z akt. W sensie ewidencja jest, czyli oznaczenie dokumentu, że został stworzony, czego dotyczył i tak dalej. Więc no naprawdę, być może pan poseł Gawkowski czy inni naglądali się trochę filmów i teraz próbują taką rzeczywistość filmową przenieść do rzeczywistości realnej, ale no, mogę tylko się uśmiechnąć, bo takie rzeczy po prostu nie mają miejsca. No to zapytam cytatem z innego filmu, czyli z innej beczki. Czy zniknąć może CPK? No to jest dobre pytanie, bo my mamy już na tyle zaawansowane tutaj projekty i podpisane umowy, że to powinno się dalej realizować. Jest to na bardzo dobrym poziomie, żeby właśnie teraz wystartować z pracami już czysto budowlanymi. Zresztą one częściowo już chyba tam się rozpoczęły, jeżeli chodzi o prace przygotowawcze. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, chociaż jak kiedyś słyszałem wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, który uważał, że skoro jest lotnisko w Berlinie, to nie potrzeba takiego w Polsce, to martwi mnie to, bo oczywiście jest ogromna szansa logistyczna, transportowa dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, głównie dla Polski. W każdym razie chyba ewentualni nowi rządzący będą badać, czy to jest sensowna inwestycja, jak bardzo zainteresowana, czyli dokonają nie przeglądu. Byle nie brali niemieckich doradców, firm niemieckich, bo one od razu mogę powiedzieć, że powiedzą, że jest niepotrzebne, bo będą lobbowali na rzecz niemieckich lotnisk. A czy ktoś mógłby pójść za radą Leszka Balcerowicza i sprywatyzować Orlen? Bo ostatnio w ten sposób się wypowiedział pan profesor. Chyba nie tylko profesor Balcerowicz, chyba również Ryszard Petru podobnie wypowiadał się, że należy rozważyć prywatyzację. nie wiem czy Orlenu akurat, ale wielu firm. No ale myślę, że jeśli chodzi o ekonomię, to dla wielu polityków to jest większym, że tak powiem, guru Leszek Balcerowicz niż Ryszard Petru. Być może tak, ale Ryszard Petru jest w parlamencie, w związku z tym dlatego bardziej mnie niepokoją w tej chwili już wypowiedzi tych, którzy zasiadają w parlamencie i w koalicji rządzącej, bo te deklaracje dotyczące prywatyzacji padały właśnie z ust między innymi Ryszarda Petru. No dobrze, a co by się stało, oprócz tego, że to jest no jakieś rodowe srebro, ten Orlen. Panie redaktor, najlepszym przykładem są sytuacje kryzysowe. Gdy był COVID, między innymi grupa Orlen przestawiała swoją produkcję na to, żeby chociażby produkować środki do dezynfekcji. Gdy był kryzys związany z Ukrainą, między innymi Orlen pomagał zaopatrywać w paliwo Ukrainę i tak dalej, i tak dalej. Gdyby to nie była firma polska, to takie decyzje zapadałyby na przykład w Berlinie, we Francji, w Paryżu, zależy kto by to kupił. I wtedy przypomnijmy sobie, jak na przykład postawa Niemiec wyglądała w sprawie wojny na Ukrainie. To wyglądało tak, że oni czekają, patrzą, co się dzieje. I wtedy tak samo by na przykład niemiecki koncern paliwowy czekał i patrzył, co się dzieje, nie podejmował żadnych działań. Przewodniczący Donald Tusk, który został wczoraj przez Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej, że tak powiem, desygnowany na premiera, w przyszłym tygodniu jedzie do Brukseli, już to zapowiedział, po pieniądze z KPO przywiezie. Panie redaktorze, jestem zaskoczony, że jeszcze ich nie ma, bo obiecywał, że będą dzień po wyborach, a wybory już no. Tak, ale najpierw słyszeliśmy, że to się nie da, no bo jeszcze tutaj nie ma nowego rządu i tak dalej, no ale w przyszłym tygodniu chyba też nie będzie nowego rządu, a jednak jedzie. Pewien teatr, rozumiem, Donald Tusk chce tutaj przedstawiać. No dobrze, ale może coś załatwić, jadąc? No jeżeli by się okazało, że pojedzie i coś załatwia, to oznacza, że wszystkie decyzje wcześniejsze miały charakter polityczny. Znaczy to byłoby tylko potwierdzenie tego, że Komisja Europejska wtrącała się w polskie wybory i na rzecz wygranej Donalda Tuska realizowała swoją agendę. Co akurat jest stwierdzeniem prawdziwym i Donald Tusk po prostu w tej chwili próbuje tą blokadę polityczną, którą sam pomógł założyć, odblokować. A jak to jest z tą dziurą w kasie państwa, o której przypomina, bo to nie jest wiedza tajemna, to jest zapisane w budżecie, w nowelizacji z czerwca. Dziś to przypomina Rzeczpospolita. Może sięgnąć 92 miliardów złotych? Tak rzeczywiście będzie? Pani redaktor, to jest zapisane w ustawie budżetowej, która została przegłosowana kilka miesięcy temu. W związku z tym to jest piękne, jak aparat medialny, niektóre gazety ustawiają się pod to, żeby tłumaczyć już teraz, przygotowują grunt pod to, żeby tłumaczyć, że pewnych rzeczy rzekomo się nie da zrealizować. No bo to, że deficyt będzie wynosił taką kwotę, było zapisane w ustawie budżetowej, gdy Donald Tusk obiecywał... No ale z punktu widzenia formalnego deficyt? To jest bardzo wysoki deficyt. Ale jeszcze większy deficyt w stosunku do PKB był za czasów, gdy premierem był Donald Tusk. I wtedy twierdzili, że to jest deficyt bezpieczny, a to jest niższy deficyt w stosunku do PKB niż za czasów Donalda Tuska. Ale mniejsza o to. Chodzi o to, że przecież było wiadomo, ile deficyt budżetu państwa będzie wynosił, bo to było zapisane w ustawie budżetowej, a aktualne zadłużenie jest zresztą poniżej oczekiwań, które na ten moment, jeżeli chodzi o wykonanie za wrzesień. A Donald Tusk obiecywał wszystkie swoje obietnice, wiedząc, jaki będzie deficyt budżetu państwa. To ja czekam w tej chwili na realizację kwoty wolnej od podatków 60 tysięcy, podwyżek dla nauczycieli 30%, podwyżek dla budżetówki 20%. To są deklaracje, to jest bardzo ważne też, które mogą być zrealizowane przez nowo wybrany parlament, nawet jeżeli jeszcze nie powstanie rząd, bo ustawę budżetową przyjmuje parlament. W związku z tym, panowie i panie z opozycji, którzy teraz chcecie dzierżyć władzę w Polsce, te wszystkie deklaracje możecie w listopadzie i w grudniu przyjąć w ustawie budżetowej. A nie trzeba przygotowywać nowej ustawy budżetowej, bo tu jest spór. Czy ten budżet może być kontynuowany, czy to jest dyskontynuacja? To jest kwestia formalna. Jeżeli będzie potrzeba, to można przyjąć przecież na nowo ten dokument przez Radę Ministrów, ale parlament nadal ma kontrolę nad tym, jak dzielić te wydatki wewnątrz. W związku z tym czekam na realizację tych zapowiedzi i jeszcze raz podkreślę. Sytuacja finansów publicznych jest stabilna, bezpieczna. Budżet państwa jest ponad dwukrotnie wyższy niż w 2015 roku. W związku z tym to, co teraz się dzieje, to jest zasłona dymna. To jest taka zasłona, na którą chcą teraz zrobić po to, żeby stwierdzić, o nie, jednak nie możemy zrealizować, bo rzekomo coś PiS ukrywał. Te wszystkie informacje były jawne, wysyłane do Eurostatu, do instytucji unijnych, miały charakter publiczny. No dobrze, stabilna jest na tyle, że ewentualna nowa władza może sobie zrobić takie przesunięcia, że zrealizuje swoje obietnice, a inne sprawy się nie zawalą? Pani redaktor, ale to nie ja deklarowałem, tylko opozycja, że są w stanie przyjąć tyle rzeczy naraz. Wszystkie rzeczy naraz. To jest na elemencie. Pytam jako człowieka, który doskonale zna ten budżet, zna sytuację. Ja rozumiem, tylko my to, co zaprojektowaliśmy w budżecie, zaprojektowaliśmy to, co deklarowaliśmy. A opozycja w tej chwili ma zadanie zmieścić w tym budżecie to, co obiecywała wyborcom. My, gdy w 2015 roku obiecaliśmy 500+, zrealizowaliśmy. Gdy obiecaliśmy obniżenie wieku emerytalnego, zrealizowaliśmy. Później podwyższenie 500+ do pierwszego dziecka, wiele innych programów społecznych, 13-14 emerytura. Ja teraz czekam na realizację obietnic opozycji. No bo po to, jak rozumiem, w wyborach składali te obietnice, żeby je zrealizować. I będziemy punktować krok po kroku każdą z tych obietnic. Według pana możliwe są przesunięcia? Ale no, opozycja może ich dokonać w nowym parlamencie. No pani redaktor, większość parlamentarną w tej chwili, wszystko na to wskazuje, będzie miała opozycja. Myśli pan, że opozycja, większość, która będzie miała większość parlamentarną, uchwali przedłużenie wakacji kredytowych, co już będzie pewnie w listopadzie. Mam nadzieję, bo akurat ten koszt wakacji kredytowych jest głównie po stronie banków i banki na to są... No ale są pewne straty po stronie budżetu, bo to są ale pieniądze z CIT-u. Nie. Po stronie budżetu praktycznie nie ma prawie żadnych strat. W związku z tym... Czyli obojętna budżetowo jest to. Niewielki wpływ na budżet ma. Więc we wtorek na rządzie my tę ustawę przyjmiemy i będziemy apelować na pierwszym posiedzeniu Sejmu i drugim posiedzeniu Sejmu, aby ta ustawa była przyjęta. Polscy kredytobiorcy zasługują na to, aby mieć oddech w sytuacji, gdy stopy procentowe są wysokie. Już niższe niż były, ale nadal wysokie. Musimy mieć oddech od polityki. Teraz dziękuję bardzo. Rzecznik rządu Piotr Miller, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia.